Yohanes bab 15. Gusti Yesus terus ngomong ngene marang murid-muride. Aku iki keneng dipadakke karo wite. Lah kowe pange. Gusti Allah bapakku keneng dipadakke karo sing tukang kebon. Pang sing ora ngetokke woh kuwi mesti diketok karo sing tukang kebon, lan pang sing metu woe dikeprasi lan diresiki supaya ngetokke woh sing luweh akeh. Kowe wis padha resik atine. Pitutur sing tak wulangke marang kowe kuwi wis ngresiki atimu. Rumaket marang aku, dadine aku uga bisa rumaket marang kowe. Pangih kuwi ora bisa ngetokke woh nek ora rumaket marang wite. Kaya ngono uga kowe, nek ora rumaket marang aku, kowe ora bisa ngetokke woh. Aku iki wite lan kowe kuwi pangih. Nek kowe rumaket marang aku, lan aku rumaket marang kowe, kowe bakal ngetokke woh akeh. Pedhot sangka aku, kowe ora bisa apa-apa. Wong sing ora rumaket marang aku kuwi kaya pang sing diketok dadi garing, terus dilumpukke lan dibuang nang geni ben kobong. Nek kowe rumaket marang aku lan nglakoni pitudurku, mbok njaluk apa wae to, mesti bakal keturutan. Gusti Allah bapakku bakal diluhurke nek kowe ngetokke woh akeh. Kuwi ngetokke nek kowe dadi muridku tenan. Gusti Allah nresnani aku, mengkono uga katresnanku marang kowe. Padha mantepa ing katresnan iki. Kaya nggonku manut marang karepe Gusti Allah bapakku lan ngalami katresnane, semono uga kowe. Nek kowe manut marang pituturku, kowe uga bakal ngalami katresnanku sak teruse. Aku ngomong kuwi mau kabeh marang kowe supaya kowe bisa nduweni kabungahanku lan supaya kabungahan iki bisa mundhak terus. Pituturku marang kowe ya iki. Padha tresna terus marang sak padha-padha kaya enggonku tresna marang kowe. Wong sing tresna lan saguh mati nglabuhi kancane kuwi wong sing nduweni katresnan tenan. Ora eneng katresnan sing gedene ngungkuli kuwi. Kowe dadi kancaku nek kowe padha manut marang pituturku. Kowe saiki wis ora tak arani slav meneh. Awit slav kuwi ora tau dideki atungan karo sing duwe omah. Nanging apa omonge Gusti Allah bapakku marang aku, kabeh tak dunung-dunungke marang kowe supaya kowe uga padha ngerti. Mulane kowe kuwi ora tak arani slav meneh, nanging kowe kancaku. Aku sing milih kowe, dudu kowe sing milih aku. Kowe tak pilih lan tak kongkon budal ngetokke woh terus. Ojo sampe ilang woi. Apa penjalukmu marang Gusti Allah bapakku mesti bakal keturutan nek kowe nembung nganggo jenengku. Sepisan meneh tembungku marang kowe, podo trisno marang sak podo-podo. Gusti Yesus terus ngomong meneh. Wong-wong sing ora percaya marang aku, podo sengit marang kowe. Nanging aja podo kaget, malah podo ngerti yo, nek wong-wong kuwi pancen sengit marang aku. Semunggone kowe tunggale karo wong-wong kuwi, wong-wong mesti podo seneng karo kowe. Awit kowe di aku tunggale wae. Nanging kowe wis tak pilih lan tak singkirke songkoh tengahe wong-wong kuwi. Dadine kowe wis ora tunggale karo wong-wong kuwi. Mulane kowe yo disengiti. Aku lak wis ngomong to, nek slav kuwi ora ngungkuli sing duwe. Mulane nek wong-wong wis nyio-nyio aku, wong-wong uga bakal nyio-nyio kowe. Semunggone wong-wong gelem nampa pituturku, wong-wong mesti uga bakal nampa tembungmu. Nanging aja gumun, wong-wong padha ngono karo kowe kuwi, jalaran kowe muridku. Wong-wong kuwi ora percaya marang Gusti Allah sing ngongkon aku. Semunggone aku ora teko lan mituturi wong-wong bab Gusti Allah, wong-wong kuwi pancen ora keneng disalahke nek ora gelem nampa aku. Nanging aku wis mituturi wong-wong kuwi. Mulane padha salah tenan. Sopo sing sengit marang aku, ya padha wae sengit marang Gusti Allah, bapakku. Semunggone aku ora ngujudke tembungku nganggo tondo sing gumun-gumun ke, sing durung tau ditindak ke karo wong liyane. Wong-wong kuwi blas ora keneng disalah ke. Nanging wong-wong podo weruh sembarang barang kuwi karo meripate dhewe. Senajan ngono, meksa ijek sengit marang aku, lan sengit marang Gusti Allah Bapakku. Pancen, nang kitabe kono dhewe wis ketulis ngene. Wong-wong podo sengit marang aku tanpa jalaran. Tulisan iki pancen kelakon. Nanging aja podo wedi. Aku arep budal nanggone Gusti Allah Bapakku. Lan aku bakal ngongkon Roh Suci, penulungmu, ndang teko nanggon. Dekne kuwi tekane sangka Gusti Allah Bapakku. Lan dekne bakal nduduhke bab Gusti Allah kaya sak beneri, lan uga bab aku. Nanging kowe uga dadi seksiku. Awit kawit aku mulai nyambut gawe, kowe melu aku.